مارا گیا امیر عرب مصیبت، گونجی فضائے کوفہ میں پر درد یہ صدا، مارا گیا امیر عرب مصیبت، مجھے فضائے کوفہ میں پر درد یہ صدا، مجھے فضائے کوفہ میں پر درد یہ صدا، مسجد میں تھی فغا، محراب حق میں زخمی مختار دو جہاں، ظالم کا بارہا نماز پہ چل گیا، مجھے فضائے کوفہ میں پر درد یہ صدا، فاسق کی تیغ سے محراب قتل گہ بنی، کیسا یہ ظلم ہے، زخمی کیا گیا ہے مسیح ہائے دو سرا، مجھے فضائے کوفہ میں پر درد یہ صدا، بالوں سے خاک اڑاتے ہیں دیکھو رسول بھی، صدمے سے ہل رہا ہے مزار بطول بھی، محشر سے پہلے ہو نا محشر کہیں بپا، مجھے فضائے کوفہ میں پر درد یہ صدا، مجھے فضائے کوفہ میں پر درد یہ صدا، سر سے امام پھینک کے دوڑے حسن حسین، آنکھوں سے اشک بہتے تھے دل کو نہیں تھا چین، گردے یتیم چھائی کرے بہن چاک تھا، مجھے فضائے کوفہ میں پر درد یہ صدا، مجھے فضائے کوفہ میں پر درد یہ صدا، پر اب تراب بیٹوں کے فرط غم سے جگر ہو گئے کباب، غش کھا کیے کہ ضبط کا یارا نہیں رہا، مجھے فضائے کوفہ میں پر درد یہ صدا، مجھے فضائے کوفہ میں پر درد یہ صدا، عباس کا تھا رنجو علم سے عجیب حال، آنسو تھے غم کے آنکھوں میں اور سرخی جلال، ایک ہاتھ دل پہ ایک میں قبضہ تھا تیغ کا، مجھے فضائے کوفہ میں پر درد یہ صدا، مجھے فضائے کوفہ میں پر درد یہ صدا، گھر میں ادھر تھی زینب و کلثوم بے قرار، ماتم کنا تھی بیبیاں روتی تھی زار زار، واہ درا کے بین سے فضائے کوفہ میں پر درد یہ سزا۔ دو روز جب گزر گئے گھر میں بشور و شین، مولا کے زخم کو نہ ملا ایک پل بھی چین۔ کوئی بھی لمحہ درد سے خالی نہیں رہا، خبر گہرا زخم سر میں بہت زہر کا اثر۔ ہوتی نہیں ہے کوئی بھی اب کار کر دوا، ٹوٹ پڑی تھی مصیبتیں۔ زندہ نہ تھے علی کا تھا لاشا رکھا ہوا، مجھے فضائے کوفہ میں پر درد یہ سزا، سب کے سب کاندھوں پہ جا رہا ہے وہی آج ہے غضب۔ اے آسمان ٹوٹ کے تو کیوں نہ گر پڑا، مجھے فضائے کوفہ میں پر درد یہ سزا، وابستگی آل نبی کا ہے یہ اثر۔ ذرات خاک بن گئے خورشید اور قمر، دل ہو جدا نہ ان کی محبت سے کبریاں۔